ci regga fuoco, sei surrenda loro. Inima romanesca. Inima romanesca. Bună seara, dragi ascultători! Iată, suntem din nou aici alături de voi, cu muzică bună, ceva interesant, ca de fiecare dată încercăm să vă facem pe plac. Eu sunt Adriana Florea și vă invit să ascultați Inima Românească. Și, bineînțeles, aici de față și colegul meu și totodată șeful, Carlos Bonaparte. Șeful, bună seara! Bună seara, dragi ascultători! Din nou aici, alături de voi, și eu, cum am zis Adriana Florea, Carlos Bonaparte, sunt eu, aici cu cel mai mare plăcere, alături de voi, în această duminică, 11 iunie. Duminică, cum este acolo timp? Este cald? Este frig? Mai și așa, mai și așa, câte puțin din toate. Și frig și cald, de toate. Înțeleg. Aici a fost cald, a făcut căldură, am avut 23 de grade și mâine va fi încă mai cald. Cu timp, aproape la 27 de grade și după mâine, adică marțe, va fi încă mai cald cu 29 de grade maxim. Va fi așa. După miercuri revin așa puțin pe jos cu 22-23 de grade, dar în această zi va fi așa mai cald, mai cald. Este vară, nu? Atunci da, are rost. Începând de când? De joi, de miercuri, s-ar putea să scadă temperatura, nu? Puțin așa. Da, așa e, miercuri. Aha, am înțeles. Da. Vom fi așa două zi așa mai cald, dar mai calde, dar merge. În fine, dacă cineva vrea să ne scrie, puteți să ne scrie la e-mailul nostru aw@antenaweb.info. Ușe sunt deschise pe tuturor la programul nostru Inima Românească. Cine trăiește în România sau la străinătate. Pentru că știu că există mulți români în multe parte din lumea asta. În Portugalia, Spania, Franța, Germania. Și în Germania cunoștem unele persoane care sunt români, nu? Și am cunoscut, apropo de asta, am cunoscut din Brazil o româncă care s-a dus în Brazil, la 2010 s-a dus și place foarte mult limba portugheză și place Brazil. Are ideea, visează cu momentul care vine din nou la casa ei, la familia ei, dar spune că nu este mai rău ca în România. Chiar dacă știi că acum România este diferit, dar încă zice că nu este momentul care se reîntorce la casă. Eu nu știu, ce te gândești despre asta? Lumea care plece și după revine când totul este mai bine. Ce te gândești despre asta? Când lumea pleacă și revine? Da. Adică mă gândesc și te ajut cu gândurile mele și cu ce vreau să spun. Eu mă gândesc că adică e ușor când tu revin, când totul este mai bine, dar țara unde ai născut are nevoie de tine când totul nu este bine. Trebuie să ajut, adică trebuie să lupt pentru țara ta, zicem așa, adică în acest caz pentru România. Nu prea ai cum, pentru că tu, ca cetățean, nu poți să faci ca țara să fie mai bună, deoarece nu depinde de tine. Și normal, fiecare om în parte pleacă unde este mai bine, unde poate supraviețui mai bine sau unde crede că îi poate fi mai bine, deși pleacă într-o țară fără să-și imagineze o secundă că poate acolo fi mult mai rău unde a fost din țara de unde a plecat. Într-adevăr, și asta este un lucru foarte... foarte adevărat, mă scuzați. Însă sunt mulți români care au făcut foarte mari alegeri și majoritatea dintre ei sunt în afară, nu mai sunt în România, sunt foarte puțini. Dacă stăm să facem un calcul așa de câți români mai suntem la ora actuală, da. Sincer, sunt foarte puțin, dar tocmai pentru chestia asta ar fi trebuit guvernul și conducătorii țării să facă într-așa fel încât românii să-și iubească țara și să nu o mai părăsească din lipsă de nevoi. Pentru că alții o părăsesc... din lipsă, sărăcie, cum se spune la noi, da? Iar alții, pentru un viitor mai bun, ce-l poate oferi copiilor, familiei, ce știe că în România, în câțiva ani de zile, acest lucru nu este posibil. Sunt diferite motive pentru care românul alege să își părăsească țara, dar în principiu și cel mai... mare motiv este nevoia banilor, nevoia de o viață mai bună și mai decentă, da? Da, noi aici în Portugal am avut la fel o criză așa mare, inclus Troica a venit la noi. Troica este Banc Central European și unele, în fine, lucrurile astea, în fine, internaționale și europene, și atunci au venit și ei au spus ce să face, ce să nu se face, ce să nu se face în Portugalia. Și multe persoane au ieșit, au plecat. Și mi-a pus așa mereu trist, pentru că Portugalia are nevoie de cetățeni acum, nu doar când totul este bine. Cine face Portugalia sunt cetățeni din Portugalia, sunt portughezi, nu sunt de lume de străinătate. Și cred la fel că asta se întâmplă în România, dar în România situația este mai gravă, adică în 1989, când a căzut și când a murit Nicolae Ceaușescu, populația era de 23 milioane de persoane. Și acum este de aproape 20 milioane. Și cade încă, în fiecare an cade mai puțin. Adică sunt deja aproape 4 milioane mai puțin că în 1989. Când situația în România era mai gravă și atunci era realmente, în realitate de gravă. Era doar cine a trăit știe cât a suferit lumea, cât a suferit poporul ca fine, a suferit mult din mulți feli. Și nu știu, avem, cred că România cu... Zi. Avem câteva generații care poate confirma viața de pe atunci cu viața de pe acum. Lumea de atunci și cu lumea de acum. Este o mare, o imensă diferență între traiul de atunci și traiul de acum. Acum facilități cât de multe, lucruri cât de simple, Și na, românul alege întotdeauna, și nu numai românul, omul în general, oamenii în general, caută un loc unde îi este mai bine, deci nu caută acel lucru să-l facă, să-l construiască, să fie bun, să fie mai bine. Da, e greu, hai, mă duc unde este mai bine. Nu judec, nu critic, dragi ascultători, pur și simplu îmi împărtășesc gândurile mele cu voi, felul meu de a gândi, concepția și așa mai departe. Deci, nicio legătură cu a vă judeca pe voi sau a vă pune o etichetă de cum sunteți și cum ar trebui să fiți. Dacă am deranjat cu ceva, cu un cuvânt ce a sunat incomod, îmi cer mii de scuze în fața tuturor și pentru orice critică, pentru fiecare mesaj al vostru, oricare doriți voi să fie acel mesaj, fie de rău, fie de bine, noi vă așteptăm pe e-mail, bineînțeles, unde ne puteți contacta. Nu știu să vă spun eu e-mailul, șeful se ocupă cu chestia asta și bineînțeles și ID-ul de Skype vă stă la dispoziție, așa? Unde ne puteți găsi, unde ne puteți scrie, iată, soluții sunt, aveți șanse destule de a comunica cu noi, de a ne spune părerile dumneavoastră, de a cere dedicații, o preferință muzicală, un mesaj către cineva drag, dacă doriți și sunteți departe și doriți ca persoana dragă să vă asculte mesajul dumneavoastră, e bine, antena, deci Inima Românească și Radio Antena Web vă stă la dispoziție. Așa este. 20 ore, 21 și 20 și Doamne, am zăpăcit foarte tare, scuzați. 21 și 16 minute. A, da, așa este. Și avem 4 piese pentru voi. Aici la Inima Românească. Și în primul rând ascultăm piesa cu Angela Similia, se numește Tu, iubirea mea. La fel ascultăm Îți mai aduci aminte, Doamnă, piesa de Jean Oscopol, cum se spune. Mi-am uitat nume. Tu cunoști Jean Oscopol? Eu cred că greșesc. Nu știu. Dar, ok, repede vă spun nume corect. Jean Moscopol. Așa este, Jean Moscopol cu piesa Îți mai aduci aminte, Doamnă. Ascultăm Aurelian Andrescu cu piesa Te-ai schimbat și, în sfârșit, Regele meu din Noul Oraș. Așa vom fi minute de această ediție de Inima Românească. Și sper că vă place piese care am ales pentru voi. Cum a zis Adriana, dacă cineva are o piesă care îmi place și care vrea că ascultăm aici, foarte bine, poate să ne scrie la e-mailul nostru aw@antenome.info. Și dacă vreți, puteți să ne adaug pe Skype cu ID-ul, cu e-mail, la fel cu e-mail aw@antenome.info. Este pentru totul, pentru e-mail direct și pentru Skype. Așa este. Și avem pagine de pe Facebook cu facebook.com/antenome.gc. Așa este. Și care sunt cuvintele magice, Adriana? Audiție plăcută! Așa este, audiție plăcută! Anii au trecut, cum trec șirul de cocor, frunze tremurând, lini s-au strecurat prin serile târzii. Am zâmbit și am trecut, cum treci cu un sărut, peste o tăcere, un gust de miere. Așa născut în plină, Doamne, amorule meu, ce-n mugura, sub foi ce toamna-n gălbenea, îți mai aduce aminte, Doamne, îți mai aduce aminte, Doamne. Ți-aduce aminte iar de seara și-amurgul acela violet, când toamna și-acorda în cet pe frunza-i galbenă chitară. Pe lac ce-n lune s-arginetase, încet o lebădă trecea, și pata-i albă se pierdea în noaptea care se lăsă. Próxima estação, Antena Web. Cât ne-am schimbat. grabă, spune-ți-mi, spune-ți-mi dacă regele moare. Regina rătăcește în noapte, luna coboară, coboară în mare. Spune-ți-mi, prințesele plâng, popoarele bântuie triste. Spune-ți-mi dacă regele moare, stăm răsuciți pe o cruce în zare. Spune-ți-mi măcar jumătate, era bun și înțelept regele meu, și îngândurat peste poate. Spune-ți-mi adevărul măcar jumătate. Spune-ți-mi de grabă, era tânăr, s-au mistuit de ani fugari. Avea glasul curat și ochii amari. Spune-ți-mi adevărul, măcar jumătate. Spune-ți-mi pentru ultima oară, ce țară va duce în palme departe. Regele meu fără țară, spune-ți-mi, spune-ți-mi pentru ultima oară. Aici suntem, din nou, alături de voi, dragi ascultători, eu și Adriana Florea. Așa e? Da, da, bineînțeles, pentru asta suntem aici. Mm-hmm. Pentru a aduce muzică bună, amintiri frumoase și căldură în inimile voastre românești, cum se spune, da? Cum spunem noi programului Inima Românească. Așa este. Uite, vom avea aici un moment, că pentru mine este un moment foarte, foarte special. Am vorbit săptămâna trecută, ediția trecută, am vorbit despre 78 rotație. Astăzi vom avea piese de scot de acolo, adică de 78 rotație. Vom avea 4 piese care sunt foarte, foarte veche. Și atât de veche care poate să asculta galagia asta, nu prea tare, dar galagia asta de disc de 78 rotație. Avem 4 piese, sper că vă place. Gica Petrescu, Un Precător. Gigi Marga, Amândoi. Nicolae Netescu cu piesă Marina, foarte cunoscută. Și Alina Norianu, Ne-am certat. Eu nici te întreb dacă cunoști pe aceste piese, pentru că știu că nu, sau nu aceste versiune. Chiar dacă Marina este cunoscută din toată lumea, este o piesă mondială, așa cunoscută. A fost cântată pentru mulți artiști în multe limbi, adică română, italian, portugheză, spaniola, în fine. Dar alte piese eu nu cunosc. Și sper că poate să vă placă piese. Și după revenim să vă spune ultimele cuvinte de această ediție de Inima Românească. Ce te pare, Adriana Florea? Revenim după aceste 4 piese să ne luăm la revedere de la voi, dar nu înainte de a vă mai aduce la cunoștință anumite piese. Sperăm noi să fie pe placul vostru. E bine, haideți să-i lăsăm pe ascultătorii noștri în compania muzicii să se poată bucura de această muzică. Cine își amintește, iar cine nu, să asculte și să afle cum se cânta înainte și cât de original a fost făcută muzica înainte. Așa că, dragii mei, eu vă spun audiție plăcută! Un trenci, o bacă și un pulan, un fum, un rotocol fugar, un instinct furnicar, îl zărești un moment, e indiferent un trecător. Sunt mii de oameni pe trotuar, pe el nici nu-l distingi măcar, pierdut în roiul lor, ca un strop într-un val călător. Un trecător te-apare în cale chiar acum, el nu diferă nici de cum. De toți ce trec pe drum, e perfect anonim, cine e nu știm, un simplu om. Un trenci, o bacă și un pulan, din miile de pe trotuar, ce parcă sunt la fel, să pornim, dacă vreți, după el. Tropot, sunet de clopot, bing, bang, bing, bing, convoaie, lungi de tramvaie, larma vieții în stradă se-ntretaie. Taxi! de trecătorul nostru grăbit un biciclist la ocolit. Dar un tramvai frânează, vai! Batmanul-i face un repos, de ce nu vede stopul roșu cu părul în vânt? Și ochi de îngrijorare plin se amestecă printre mașini. Să-l vezi și să te închin. Hei, alo, delinvent! Am un caz urgent, un figurant pătrunde acum într-un spital. Oprește o soră pe culoar, dar iată luminat, iată, i-a răspuns. E fericit, pe poarta mare iese ea, privește astăzi furnica și pleacă-n pas grăbit spre birou sau depou. Iată-l e din nou un trecător, un trenci, o bască și un fular, din miile de pe trotuar, pierdut roiul lor ca un strop într-un val călător. Marina, Marina, Marina, o mie de ani de-aș trăi. Marina, Marina, Marina, aleasă pe viață să-mi fii. Crede-mă, Marina, n-aș putea vreodată să-ndrăgesc cu o altă fată. O, nu, nu, nu, nu, nu, care-o fi pricina, lumea asta-i mare, dar tu n-ai asemănare. O, nu, nu, nu, nu, nu, mi-e inima vrăjită de Marina, o fată ca o floare primăvara. Privirea ei de soare mi-e lumina, pe care o port în fiecare gând. La casa nouă cânt cu mandolina, ca trubadurii când se lasă seara. Stă tocmai la etajul loc Marina, dar și în normal auzi cântând. Marina, Marina, Marina, o mie de ani de-aș trăi. Marina, Marina, Marina, aleasă pe viață să-mi fii. Crede-mă, Marina, n-aș putea vreodată să-mi drăgesc o altă fată. O, nu, nu, nu, nu, nu, care-o fi pricina, lumea asta-i mare, dar nu n-ai asemănare. O, nu, nu, nu, nu, nu. Marina, Marina, Marina, o mie de ani de-aș trăi. Marina, Marina, Marina, aleasă pe viață să-mi fii. Crede-mă, Marina, n-aș putea vreodată să-mi vedeți o altă fată. O, nu, nu, nu, nu, nu, care-o fi pricina, lumea asta-i mare, dar tu n-ai asemănare. O, nu, nu, nu, nu, nu, o, nu, nu, nu, nu, nu, o, nu, nu, nu, nu, o, nu, nu, nu, nu. Suntem din nou alături de voi, dragi ascultători. Scuzați că ultima piesa era prea, spune prea rău, nu știu dacă se spune așa. Avea prea grăgie, nu se înțelegea așa cum credeam eu, scuzați din partea avea mea. Puțin, avea puțin mai mult așa rea calitate, ca să zic așa. Da, așa este. Bine, sunt deja disc așa foarte, foarte veche, cum ați putut să ascult. Dar am încercat și s-au auzit unele piese foarte interesante, cred eu. Dar acum sunt piese mai recente. nu, nu din an 2017, nu, dar mai recente, deja în vinil și stereo și totul. Avem o piesă care se numește Eu te voi iubi. Este piesă care vom asculta în sfârșitul de această ediție. Și cine este artistul sau artista? Asta, nu știu ce se întâmplă cu mine. Astăzi că mă pierd. Adrian Taminescu. Așa este. Da, mi se părea ciudat. Să fie piesă fără... Deci, fără artist. Și fără... Da, se mai întâmplă mai departe. Da. Și ascultăm în sfârșit, exact în sfârșit, Din dragost întoarce-te, de Carmen Rădulescu. Aha, Din dragoste întoarce-te. Da, da, frumoasă piesă. Nu am uitat acum nume de artist. Da, da, da, am observat. Și așa este. Sunt două piese care vom auzi, care mă vom asculta în ultimele momente, ultime minute de această ediție de Inima Românească. Dar înainte, voi știți, dacă cineva vrea, poate să ne scrie la e-mailul nostru www.aroundatheweb.info sau puteți să ne caut pe Skype cu același e-mail www.aroundatheweb.info. Și la fel, dacă vreți, poți să ne adaug pe Facebook sau să le cauți pe Facebook, pentru că este o pagină, nu este profilul. Puteți să ne scrie la facebook.com/antenaweb.gc. Așa se spune, nu? Da. Foarte bine. Și așa este. Sunt aceste două piese și Adriana... Ultimele cuvinte pe această ediție de Inima Românească de duminică, 11 iunie 2017. Așa este. Dragii mei ascultători, înainte de a asculta cele două piese, pentru că, așa cum a spus și colegul mai devreme, iată, am ajuns la finalul acestei ediții de duminică, 11 iunie, da, ora 21 și finalul ediției ora 22, da? Da, ora României. Exact 21 și 53 minute. Exact. Ei bine, dragii mei, nu uitați voi vinerea viitoare să ne fiți din nou aproape la emisiunea super nouă cu piese noi, așa cum bine știți, naționale, dar și internaționale. Și nu uitați să ne fiți din nou alături și duminica viitoare la Inima Românească. Până atunci eu vă doresc toate cele bune, să aveți o săptămână reușită și să ne regăsim cu bine. Audiție bună, pe curând! Da, și această viitoare... Duminică va fi ultima din primăvară, va fi 18 iunie și vara începe exact la 31 de iunie. Atunci, săptămâna viitoare va fi foarte special pentru că este ultima de această primăvară de 2017. Și eu, așa cum Adriana Florea, vă aștept aici la Antena Web Radio Central, la programul nostru care se numește Inima Românească. Programul nostru și pentru inimile voastre. Voastre și a mea la fel, că și eu am ceva de inimă românească. Jumate-jumate, portugheză și românească. Și așa va fi. Mi-a plăcut foarte mult să stau aici cu voi. Noapte bună tuturor. Și revenim la săptămâna viitoare pe programul nostru Inima Românească. Cum am zis, te voi iubi de Adrian Daminescu și la fel de Carmen Rădulescu, de dragost, de dragoste, întoarce-te. Noapte bună pentru toți și spor la treabă dacă cineva, dacă începe lucrul mâine. Cred în mai bun și în mai bine. viața mea. Să-mi fie chinul cât toată viața mea.